یا شاہ امم ایک نظر کرم، یا شاہ امم ایک نظر کرم، میری لاج تمہارے ہاتھ سرکار، میری نیا لگا دو اپنے کرم سے پار، یا شاہ امم ایک نظر کرم، میری لاج تمہارے ہاتھ سرکار، میری نیا لگا دو اپنے کرم سے پار، کرم یا سیدی ملونی سے انسان، کرم یا سیدی ملونی سے انسان، ٹوٹی ہوئی آس ہوں میں، دکھ سے بھرا دل ہے میرا، صلی اللہ سید المبری، صلی اللہ سید المسلمی، نظر کرم بحر خدا کوئی نہیں تیرے سوا، صلی اللہ سید المبری، غم خار جہاں تسکین جان، غم خار جہاں تسکین جان، ایک شب تو مجھے بھی ہو دیدار، میری نیا لگا دو اپنے کرم سے پار، یا شاہ امم ایک نظر کرم، میری لاج تمہارے ہاتھ سرکار، میری نیا لگا دو اپنے کرم سے پار، کرم یا سیدی انمونی سے انسان، کرم یا سیدی انمونی سے انسان، باغ ارم شہر تیرا، جس کی ہوا مشک ختن، صلی اللہ سید المقبری، صلی اللہ سید المسلمی، نام تیرا صلی اللہ روح بیان جان سخن، صلی اللہ سید المقبری، صلی اللہ میرے سب رنج و علم، ہوں دور میرے سب رنج و علم، پھر آؤں مدینے میں ایک بار، میری نیا لگا دو اپنے کرم سے پار، یا شاہ امم ایک نظر کرم، میری لاج تمہارے ہاتھ سرکار، میری نیا لگا دو اپنے کرم سے پار، کرم یا سیدی المونی سے انسان، کرم یا سیدی المونی سے انسان، آسی ہوں میں بگڑے نصیب، رکھ لو بھرم رب کے حبیب، صلی اللہ سید المبری، صلی اللہ سید المسلمی، روح ادب جان ادیب، تم ہی تو ہو سب کے طبیب، صلی اللہ سید المبری، صلی اللہ سید المسلمی، تمہیں کیا ہے کمی مکی مدنی، تمہیں کیا ہے کمی مکی مدنی، تم دونوں جہاں کے ہو مختار، میری نیا لگا دو اپنے کرم سے پار، میری نیا لگا صلی اللہ صلی اللہ صلی لگا ہو